الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Muhterem cemaati Müslümin, Allah'a şükürler olsun ki En'am suresini geçen hafta bitirdik. Şimdi Maide suresine başlıyoruz. Maide suresi, Maide ismini sofra anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'dan bir sofra istiyorlar. Allah bizi indirsin bir sofra diyorlar. O da dua ediyor Allah'a, sofrayı istiyor, maideyi istiyor. O sofrayı indiriyor Allah-u Teala. İşte Maide suresinin son iki sayfasında yer alan bu kelime, bu sofra kelimesi bu sureye isim oluyor. Maide deniyor. Tabii bu sofra sadece Hazreti İsa'ya Allah-u Teala'nın gönderdiği o mucizevi sofranın değil, buradaki bilgilerin bir sofra sunuyor bize Allah-u Teala. Bir bilgi sofrasına bizi oturtturuyor. Nasıl yemeği pişiriyorsan, efendim sofraya koyuyorlarsa, diziyorlarsa, çeşitli yemekleri yiyorsak, aynı şekilde buradaki ayetlerle o manevi sofrada olan, ilahi eğitimin sofrasında olan ayetler olmuş oluyor. Manevi eğitimin sofrasında şimdi giriyoruz Maide suresine. Şimdi bu sureyi bir özetleyecek olursak, burada Allah-u Teala akt dediğimiz anlaşmayla başlıyor, bu kelimeyle başlıyor ve İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in son din olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bunu tamamladığını ifade ediyor. Sonra abdestin farziyetinden bahsediyor. Oradan kinin hukuka, adalete karışmamasını söylüyor. Oradan efendim ehli kitabın İncil ve Tevrat'ı değiştirme olayı, tahrif olayını gündeme getiriyor. Sonra hırsızlık olayını ele alıyor. Sonra münafıklık meselelerini ele alıyor. Sonra Müslümanlara kimi dost edineceğini, kimi dost edinmeyeceği konularını ele alacak. Sonra Hristiyanların teslis akidesini gündeme getirmelerini, Allah'ı üçlemelerini ele alıyor Kur'an-ı Kerim. Sonra müşrik, Yahudi, Hristiyan söz konusu olduğu zaman da kimin daha Müslümanlara yakın olduğu konusunu ele alıyor. Sonra taklit meselesini ele alıyor. Sonra Müslümanların kendilerini düşünmeleri gerektiğini, eğer doğru yolda olurlarsa sapık insanların onlara zarar veremeyeceği konusunu ele alıyor. Sonra av yasağı meselesini, burada da var, ele alıyor Allah-u Teala bu Maide suresini. Özetliyorum size baştan aşağı, böyle kısa bir özetini yapmış oluyorum. Ardından peygamberleri mahşerde toplayacağını, onları sorgulayacağını bahsediyor Allah-u Teala. Ardından Allah'ın izniyle Hazreti İsa'ya verdiği mucizeleri ele alacak. Sonra havarilerle Hazreti İsa'nın iletişimini ele alacak. Sonra Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'yı sorgulamasını gündeme getirecek. Ne sorduğunu ve Hazreti İsa'nın nasıl cevap verdiğini ele alacak. Böylece Maide suresi bitecek. Yani size baştan aşağı bir panoramasını çizdim Maide suresinin. Aslında Maide suresi o kadar önemli ki bir peygamber gelse, bu Maide suresi ona kitap olarak verilse, aha senin vahyin budur, yerindedir. Çünkü bütün konuları beş aşağı beş yukarı ele alıyor bu süre. Efendim şimdi bu kısa özetten sonra, Allah yine hocama rahmet eylesin, benim hafızlık hocama, Efendim, çünkü böyle ezbere gidiyorsun, hangi sayfada ne olduğunu söylüyor. İşte o hocanın sana, Allah onun vasıtasıyla sana verdiği bir nimet var. O hocalık yaptı, Allah da takdir etti. Efendim şimdi bu nimeti kullanıyoruz. Yiyoruz o sofrada. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Evfu bil ukud. Abdinizi, anlaşmanızı yerine getirin. Ve uhillet lekum, size helal kılındı. Behimetun en'am. En'am denen hayvanlar size helal kılındı. İlla ma yutla aleyküm, size okunanlar müstesna. Burada okunacak şimdi, burada 3. ayette hangilerinin haram olduğu konusu burada gündeme gelecek. Gayra muhillis saydi. Gayra muhillis saydi dediği, yani av avlama sayd dediği. Ve entüm çoruh, siz ihramlıyken avlanmamak şartıyla, yani helal olan bir hayvanı ihramlıyken bile avlayamaz. Bunlar müstesna, size helal kılınmıştır. En'am denen hayvanlar. İnne Allah yahkum ma yurid. Allah dilediğine hükmeder. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Bir defa şu prensibi burada göreceğiz. Nedir o? Ya ellezine amenü diyor, iman edenlere hitap ediyor. Evfu bil uhud, akitlerinizi yerine getirin. Eğer iman eden insan, her inanan insan yaptığı anlaşmayı yerine getirseydi böyle bir emir vermezdi. Demek ki iman edenler de, Müslümanlar da yaptığı anlaşmaları bozabilirler. Bu ihtimal olduğu için Allah-u Teala bu kapıyı kapatıyor. Yani Müslüman oldum demekle bu adama güvenmeyiniz. Anlıyor musunuz? Burada diyor ki, ey Müslümanlar, siz yaptığınız anlaşmaları yerine getireceksiniz. Demek ki yerine getirmeme ihtimali var. İman ettik demekle bu iş bitmiyor. Bu prensip buna çıkacak. Bu prensip buradan çıkar. Sonra burada ukut kelimesini anlayalım. Akt koyulaşmak anlamına gelir. Bağlamak anlamına gelir. Düğüm anlamına gelir. Akt kelimesi. Tabii Kur'an'da misak, ahd, nezr kelimeleri var. Bunlar hemen hemen aynı anlama geliyor. Fakat oradaki ahd ile akdın farklı yerleri var. Farklı işlemleri var. Beşer arasındaki ilişkiler sisteminde akt, ama ahd dediği zaman da Allah'la yapılan bir anlaşmadır. Tabii beşerle yapılan bir anlaşma da, ve evfu bi ahdillahi derken ve evfu bi akdillah Kur'an'da yoktur. Akt kullar arasında olan bir anlaşmaya söylenir, ama ahd Allah'a, Allah'la yapılan anlaşmaya için kullanılır. Misak da öyle. Misak da Allah'la bizim aramızda olan bir anlaşma. Mesela şu ayet, şu Kur'an-ı Kerim'e inanmamız Allah'la bizim aramızda bir ahd olduğu kadar misaktır aynı. Ve iz ahadna mithaka beni İsrail. İsrailoğulları ile bir anlaşma yaptım diyor. Ne anlaşma yaptı? Gelip masaya mı oturdu onun anlaşmaya? Hayır. Tevrat'a iman etmekle anlaşma yapıldı. Biz iman etmekle bunun altına, bu anlaşmanın maddeleri altına biz imza yaptık. Allah da bu ayetleri getirdi, anlaşmanın maddeleri bunlar. Anlıyor musun? Anlaşmanın maddeleri. Diyor ki Allah-u Teala, bak kulum, sen akıl verdim sana, o aklınla gel buraya. Gel. Şimdi oturalım, anlaşma yapalım. Bu anlaşma karşılığı ya Rabbi ne alacak? Bir anlaşma yapılırken taraflar birbirlerine mutlaka şey olur. Tamam, benim senden istediğim bu anlaşmanın maddelerini yerine getirmendir. Yani mutluluğa ulaşman için bu yoldan gideceksin, bu benim yolumdan gideceksin, beni Tanrı olarak tanıyacaksın, efendim bu yoldan gideceksin. Benim istediğim bu, bunların istediği bu. Ya Rabbi sen ne vereceksin bize? Ben de size rızamı vereceğim, cennetimi vereceğim, selam yurdunu vereceğim sana ben de. Anlaşma böyle, karşılıklı. Şimdi burada dediğin, tabii insanla insanın arasında yapılan bir akt. Ne dedik burada? Düğüm anlamına gelir. Düğümlemek. Mesela neffâthâti fil uygad ve min şerrin neffâthâti fil uygad. Alak suresinde Alak derim. Efendim. Nas değil. Felak suresinde. Felak suresinde ve min şerrin neffâthâti fil uygad. Düğümlere üfürenlerin şerrinden bana sığın diyor Allah-u Teala. Düğüm. Ukat. Düğüm anlamına geliyor. Şimdi burada yapılan anlaşma anlamına geliyor. Kişiler arasında yapılan anlaşmaya Müslüman tek taraflı bozamaz. Anlıyor musunuz? Müslüman yaptığı anlaşmaya koyduğu imzayı asla tek taraflı bozamaz. Onlar bozulsa sen de bozabilirsin diyor Allah-u Teala. Peygamberimiz. Onlar bozdular tek taraf. Tamam sen de boz. Ama Müslüman verdiği sözü, attığı imzanın arkasında olacak. Bu muhteşem bir olay. Anlıyor musun? Şimdi bu namaz gibi bir emir. Burada nasıl namaz kılmaya geldiniz? Niye geldiniz? Niye geldik buraya? Evlerden apar topar geldik buraya. Cuma namazını Allah farz kıldı. Biz de geliyoruz buraya farz namazımızı kılmak için geldik. Anlayın. Aynı. Müslüman attığı imzanın arkasında durur. Ölse de durur. Durur. Onun namusudur o imza. Şimdi bu akitlerden biri nedir? Nikah. Attın nikah imzayı. Şimdi sabahleyin gidiyor boşanma. Hayır. Müslüman karşı taraf bozmazsa asla nikahını bozamaz. Büyük bir hata yapılır. Erkek tarafı büyük hata yapar veya kadın tarafı büyük bir hata yapar. Artık o düğün çözülecek artık. O düğün düğün değil. O düğümün işi bitti. Tam o zaman boşanma hukuku da var burada. Allah koymuş bunu. Olabilir. Ama mutlaka çok büyük bir hata yapılmış olması lazım. Sen şimdi bir devletle anlaşma yaptın. Sonra ne olacak? Adam o anlaşmanın tam tersini yaptı. Artık o nikah bozulur artık. O akti bozulur artık. Çünkü olmayacak işi yaptı. Veya yapılması gerekeni yapmadı. Artık o anlaşma bozulur orada. Bu nikah gibidir yani. Hatalar, yanlışlar, büyük yanlışlar akdi bozar. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu ayet-i kerime En'am suresinde mesela Fatiha hamd ile başlarken Bakara kitab ile başlar. Efendim Ali İmran tevhid inancı ile başlar. Efendim Nisa Allah insanın yaratılışı ile başlar. Bu ise akitle başlıyor. En'am suresi akitle başlıyor. Demek ki değerli kardeşlerim akti beş aşağı beş yukarı anladınız. Yani kişiler arasında akt, devletler arasında akt, devletle halka arasında akt. Nedir? Bir sözleşmedir. Devlet nedir? Sözleşmedir. Neyin sözleşmesi? devletle halkın sözleşmesi. Dem, halkın sözleşmesinden devlet çıkar. Ta Jean-Jacques Rousseau'nun kitabını yaz. Ben o kitabı okudum. Yani 17. asırda Fransız ihtilalinin teorisyenleri olan, fikir babaları olan Jean-Jacques Rousseau'dan birisi Jean-Jacques Rousseau bunu yazmış. Bir sözleşmedir. Toplumsal hayat bir sözleşmedir. Ama bu akt dediğimiz olay veya ahd dediğimiz olay önce bizim içimizde olacak. Yani bizim içimizde 3 tane devlet var. Anlıyor musunuz? Bu devlet kim? Akıl, beyin, gönül ve nefis. Burada bir akt olacak. Burada bir anlaşma olacak. Kimse kimsenin sınırına tecavüz etmeyecek. Yani nefis gönüle, akla tecavüz etmeyecek. Aklın önüne engel koymayacak. Akıl akacak. İşini yapacak. He. Dolayısıyla insanın içinde bir akt yoksa, bir anlaşma yoksa o insanı siz anlaşmaya bağlayamazsınız. Münafık adam arzı ayrı, gönlü ayrı adamı anlaşmaya oturtamazsın diyor Allah-u Teala Peygamber. Bunlarla anlaşma yapılmaz. Adam döndüğü zaman başka türlü yapacak. Onun için insanın içinde olacak. Ah dediğimiz, anlaşma dediğimiz, ah dediğimiz, düğüm dediğimiz konu insanın içinde olacak. Biz buna manevi veya psikolojik ah anlaşma diyoruz. Demek ki değerli kardeşlerim, eğitim sistemi, yani bizim din eğitimi, ilahiyat eğitimi insanlara, kendi talebelerine, bizler bir defa bu akdi anlatmamız lazım. İster istemez ben böyle yazılı bir akt olmasa bile benim devletim bana dedi ki gideceksin buraya şu fakülteye hoca olacaksın, sen talebe yetiştireceksin. Ben aslında devletimle bir anlaşma yapıyorum. Aslında o çocuklarla da bir anlaşma yapıyorum. Ama ben yanlış bilgi verirsem ben anlaşmamı bozuyorum. Bozamam. Yani buradaki kelimelerin nereye gittiğini anlatıyorum size ya. Bunu nikahından başladık, devletler arası hukuktan başladık. Yani şimdi düşünebiliyor musun şu Kur'an-ı Kerim'i? Allah aşkına şimdi şuraya bakın şimdi. Ne diyecek Allah? Bak. Şurak. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَغَلَتْ غَجْلَهَا مِنْ بَعْدُ قُوَّةٍ اَنْ كَاذَا تَتَّخَذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ Aman ya! Şimdi bakın, şu dünya gelsin bunu öğrensin. Dünya buraya daha gelmedi. Dünya bunu haykırmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala, bakın. Güçlü bir devlet, zayıf bir devletle, güçsüz bir devletle bir anlaşma yaptığı zaman sakın ben güçlüyüm diyerek o anlaşmayı bozmasın. Onu buna ilan ediyorum diyor Allah. Buyurun şimdi. Buyurun şimdi. Buyurun. Bakın dünyaya şimdi. Bakın bu Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel ne söylemiş. Ha bu dünyayı halleder ya. İnanın dünya uluslararası ilişkiler sistemine dünya uluslararası hukukun temelidir. Temeli. Ama biz bunları bilmiyoruz ki. Güçlü devlet, güçsüz devletle yaptığı anlaşmayı gücüne güvenerek sakın tek taraflı olmaz. Ben o toplumu bunak ilan ediyorum ya. Bunak. Hem de nasıl bunak biliyor musun? Çorabını örüp de diyor sonra bozan bir bunak kadına benzer diyor. Ölmüş çorabını zaten böldüm. Şimdi bu ayet uluslararası hukuk sisteminin temel prensibidir bu. Asla gücüne güvenerek akdini bozamaz diyor. Eğer Müslümansan böylesin. Eğer Müslümansan böylesin. Şimdi demek ki yalnız bir olay var değerli kardeşlerim. Bugün dünyada bir realite var. Ne? geliyor. Kimin ekonomik gücü varsa, kimin bilimsel teknoloji araştırması varsa, fazlaysa, kimin kültürü güçlüyse öbürleri yakıp geçiyor. Ezip geçiyor. Öbür taraftan o biri kunta kinti oluyor yani. Köle-i zavru oluyor. Şimdi diyoruz, siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Siz farkında değilsiniz. Ne olur? Yani güçlü toplum eziyor. Öbürünü kunta kinti olarak görüyor. Ne anlaşması diyor. NATO anlaşması varmış efendim, falan yere vuramazsın, edemezsin, gidemezsin. Ben onu dinlemem diyor. Ben giderim. Ben vururum diyor. Anlıyorsun değil mi? Ha, bu güçten kaynaklanıyor. Onun için Müslümanlar güçlü olacak. Kendisi vurmayacak. Onun yaptığını kendisi yapmayacak. Gelecek buraya konuşacağım bunlar. Müslüman çalışacak. Güçlü olacak. Sabaha kadar yatmayacak. Okuyacak, gençlik okuyacaksınız. Yoksa başkasına boyun eğersiniz. Secdeye götürürler seni. Allah bunu anlatıyor. Bak, melekleri secdeye götürdü. Bilmedikleri için bilene. Bugün dünya konjüktürü böyle. Kim ekonomik gücü elinde bulunduruyorsa, kim teknolojiyi elinde bulunduruyorsa, kim bilimi elinde bulunduruyorsa basıyor kafayı. Ben diyor, neydi Birleşmiş Milletler diyor ki bana saldıramaz, atamaz böyle bomba. Ben atarım. Bu güçten kaynaklanıyor. Onun için Musa Aleyhisselam Yunus 88'de ne diyordu Allah-u Teala'ya yalvardı, serzenişte bulundu. Ya Rabbi bu Fıraun'a ve Fıraun'un etrafındaki adamlara bu kadar parayı verdin, bu kadar malı, mülkü verdin. Ya Rabbi senin kullarını yoldan çıkarsınlar diye mi verdin? Al bu parayı, bunlardan da benim yolum açılsın. Anlıyor musun? Ekonomisi güçlü olmayan toplumların eğitimi güçlü olamaz. Bak bir peygamber bunu söylüyor. Adamın da sanki hiç beni tanımıyor. Telefon ediyor. Bu adamın kafasını kıracaksın. Kabahatin başı ben olduğum için şimdi bir şey diyemeyim. Açardım da buna bağırırdım ama kabahatin başı ben çünkü. Niye kapatmayacağım? Yani sen bunu sessize alamadın mı ya? E alamadım. Alamadıysa kabahat sende. Adam ararsın. Evet. Şimdi bakın bir kelimeyi anlatıyor burada. Ha bu kelime şimdi bizi nerelere götürüyor? Nerelere gittik ya şimdi? Kur'an mucize kardeşim. Deştikçe deşiliyor. Deştikçe deşiliyor. Efendim? Her tarafa cevap verecek. Nasıl verecek? Asırlara cevap verecek. Şimdi demek ki Maide suresinin birinci emri bu. Anlaşmayı yerine getirin. Aktığını imzayı yerine getirin. Aktı anlattım size, aktın ne olduğunu. Bu akt kelimesi aynı zamanda itikat. İtikat bundan gelir. İtikat. İman ya. İman, tasdik etmek manası var ya. Ha, bu kelimeden gelir. Yani tasdik ettiğin zaman da gönülden bağlandın demektir. Gönülden. Bağ kurdun, düğüm yaptın, düğüm. Allah'la arandaki ilişkide bir düğüm attın sen. İman ettin onu. İtikat. Bak, bundan gelir. Anlıyor musun? Bak kelime yani neler doğuruyor. Ramazan desene bir şey ya. İtikat kelimesi bundan geliyor. Demek ki biraz evvel dedim ya, Allah'a iman etmek, ona bağlanmak, ona teslim olmak, ona yönelmek bir itikattır, bir akittir, bir düğümdür, bir anlaşmadır efendim. Bak bundan geliyor. İtikat. Akaid. Kelimeler buradan. Şimdi bunu söyledi Allah-u Teala. Niye bunu buraya koydun? Birinci ayet ya Rabbi. Bu soruyu soracağız tabi. Sormak mecburiyetindeyiz. Yani bunu buraya geldin, birinci sıraya koydun ya. bir şeyler anlatacağım size. Oraya da imza koyacaksınız. Beraber imza koyacak oraya. Aa bak bir şeyler yapacak burada şimdi. Ne o? Uhillet lekum behimetul enam. Bak şimdi. Akdi anlaşmanın maddelerini yazıyor şimdi Allah. En'am denen hayvanlar size helal kılındı. Ne demek en'am denen hayvanlar? Behime de hayvan, en'am da hayvan. Ama burada iki tane hayvan kelimesi kullandı. Niye? Ha, en'ama özel bir manada kullandı burada en'am. En'am geviş getiren, otobur, dört ayaklı, çifte tırnaklı hayvan demektir. Anlaşıldı. Onun için bunları kurban ediyoruz ha. Pençeli hayvan helal değil sana. Pençeli. Otobur olacak. Etobur hayvan helal değil. Onun için o hayvanları biz kurban etmeyiz. Enamı yapacak. Enamı. Otobur olacak. Geviş getirecek. Çifte tırnaklı olacak. Bunlar enama giriyor. Dört ayak. İşte enam, kurban bunlardan oluyor. Tavuktan olmuyor. İki ayak. Geviş getirmiyor. Kuştur. Kuş cinsinden olur. Ama kuşların bir de vahşi olanları var. Et oburları var. Onlar değil. Onlar yenmez. Şimdi bakın. Böyle bir tanım. Bir kelimeyle hayvanları anlatıyor Allah'ım. Ya, enam dediğini bitiriyor işte. E tabi bu kelime yani Luka'da bakarsan bunu görürsün. Bu yani bu zor bir iş değil ya. Yani. Ama o manayı buraya taşımak, burada onu anlatmak. Şimdi Allah-u Teala diyor ki anlaşmamız da var değil mi? Şimdi diyor ki Allah-u Teala etoburları yemeyeceksiniz ha. Vahşi hayvanlar yenmez. Pençeli hayvanlar yenmez. Tamam mı? Diyor bize yani. Şimdi bak maddeye koyduk. Anayasanın birinci maddesine vardı. Bilmem hangi bölümünü efendim en'am bölümünün hayvanlar bölümünün pardon Maide bölümünde birinci maddenin anlaşma anayasası bu. Nedir orada? En'am denen hayvanları yiyeceksin. Anlaşmanın maddesi. İlla ma yutla aleyküm gayre muhille saydi ve entüm hurum. Size okunacak olanlar hariç bu hayvanları yiyemez. Ama bir istisna daha koyayım diyor Allah-u Teala. Orada istisnalarını koyuyor şimdi anayasa maddesini hazırlıyor. Orada diyor ki siz ihramdayken, haramdayken ihram haram demektir yani. Bir takım işleri yapamazsın. Haramı yüklenen adama ihrama giriyor demektir. O ihrama giriyorsunuz ya hacca giderken. Ha. O ne demektir o? O bir takım helalleri işleyemezsin. Helal olmasına rağmen o anda sana haram olduğu için ihram. Haramlısın orada. Yani hanımın sana helaldir ama ihramdayken olmaz. Allah diyor. Efendim orada işte şu hayvanı bu hayvanı sana efendim öldüremezsin, yeşile dokunamazsın diyor Mescid-i Haram'da. Ama başka zaman olursa tabii koparırsın o yaprağı ama orada koparamazsın. O helalı o anda sana haram olduğu için ihram diyor buna. Anlıyor musun? Bu da diyor ki Allah-u Teala siz ihramlıyken yani haramlıyken avlanmamak şartıyla yani helal bir hayvan bile olsa sana öldüremezsin diyor o anda. İhramlıyken öldüremezsin diyor. Bak. En detayına kadar iniyor. Hayvanla bizim aramızdaki ilişkiler sisteminde hayvanları bize gıda olarak veren Allah soframıza koyuyor. Yaratıyor bu hayvanları. Her şeyi sizin için yarattım diyor. E ya Rabbi niye bu aslanı yiyemiyorum, bu yılanı yiyemiyorum? Bizim için yarattım bu kainat. Onun başka fonksiyonu var diyor. Hiçbirini boşuna yaratmadım. Onun fonksiyonunu bulacaksınız siz. Anlıyor musun? Şimdi gelecek konuşacak. İnnallâhe yahkum mâ yurid. Allah murad ettiği şeyi hükmeder. Şimdi bu ayetlerine baktığımız zaman her kısmına diyor ki Allah-u Teala, önce isterim, önce murad ederim, irade ederim, sonra hüküm veririm. Demek ki Allah'ın muradı doğru olduğu için hükmü de doğrudur. Bak. Ama insanoğlu Allah'ın hükmü gibi hüküm veremez. Çünkü onun istediği şeyler duygusal olacağı için o hüküme duygu karıştırır. Hani diyoruz ya hukuk tarafsız olacaktır. Ha. Niye olamıyor? İnsan karışıyor oraya. İnsanın arzusu, hevası karışıyor işin içerisinde. Bende heva, meva yoktur diyor Allah. Ben murad ettiğim şey doğrudur ve hükmünü veririm. Dehşet. Muhteşem. Onun için Peygamberimize de söylüyor. Davud Aleyhisselam'a da söylüyor. Mesela Saf Suresi'nin 2. sayfasının son ayeti. Ya Davud, inna ce'alnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bil hakkı ve la tettebiyel heva fe yudilleke an sebilillah. Ya Davud, hüküm verirken, yargılarken, kararını verirken sakın ha hevana uyma. Hevasına uyma ihtimali olmasaydı böyle der mi? Peygamber bile hevasına uyabilir diyor. Bak ikaz ediyorum sana. Hüküm verirken, yargılarken, kararını verirken sakın ha hevana uyma. O heva seni benim yolumdan alıp götürür. Vay. Yani hukukta heva olmaz. Biz hevamıza göre hareket ederiz. Bulunduğumuz gruba göre hevasını, bulunduğumuz grubun hevasını güderiz. Evet. Ona göre fetva veririz. Ona göre yargılarız. Ona göre hukuku uydururuz. Bizim kendi grubumuza göre uydururuz. Kendi ideolojimize göre kanun yaparız, hukuk yaparız. Allah-u Teala 1400 sene evvel bunları eleyip geçti. Ama dünyanın bundan haberi yok ki. Müslümanlar yok ki. Bizim peygamberimizin de eğer başkasının hevasına uyma ihtimali olmasaydı Bakara suresi 120. ayeti gönderir mi? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عَلِمِ مَعَلِكَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْنْ وَلَنَسْرِ. Benim sana verdiğim bu bilgiden sonra sen onların hevasına uyarsan ya Muhammed, senden dostluğumu da kesiyorum, yardımımı da. Üf. İşte bunları bütün siyasiler, bunları bütün hakimler, bütün savcılar, bütün şeyler okuması lazım. Kültür budur. Bu Allah'ın bilgisidir. Bu Allah'ın bilgisinde eksiklik olmaz. Onun için diyor ki bak, ne murad edersen öyle hüküm verir. Orada yanlış olmaz. Bende tarafkirlik olmaz. Benim hukukumda efendim ne diyoruz? Tarafsız objektiflik meselesi söz konusu değil. Tamamen objektif. Benim hukukumda tamamen objektif. Şu Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah aşkına. Neler okudum size, ne ayetler okudum biliyor musun? Benim kalbim taş gibi de erimeyim. Yoksa ben erimem lazım. Bu ayetler adam eridi. Şimdi geldi ikinci ayet, uzun bir ayet. Aman ha demeyin Babil. Bu ne zaman döndü dolaşı geldi buraya bu saat ya? Allah'ım ya Rabbi. Ya yerledin amir. Ey iman adam bir daha. Madde 2. La tuhillu şa'airallahi. Allah'ın işaretlerine Allah'ın hükümlerine, Allah'ın kanunlarına sakın ha saygısızlık etmeyin. Vay, madde, madde. Benim dediğime saygısızlık olamaz. Kim saygısızlık yapacak? Kafir edemeyin bunu. İman edene diyor bunu. İman edene yapar bunu. Yapıyorum. Heyecanım bağışlayın kusura bakmayın. Yani ben biraz müsaade edin bana. Yani 20 senedir burada vaat edeyim. Yani benim hakkım var ya. Yani. Biraz bağırma hakkım var ya. Yani. Yok. Var hocam. Diyebilir misin? Var hocam. Ha var. Benim biraz hakkım var arkadaşlar. Bak iman edene diyor ki benim hükümlerime, benim işaretlerime, benim kurallarıma sakın ha saygısızlık yapma. E ya Rabbi ben iman etmişim. Nasıl saygısızlık ederim buna ben? Edersin. Ediyorum. Cemal Bey nasıl? Nasıl? Neredesin? Nasılcı değil. Ama bu ayetler insanı sallıyor kardeşim. Ya. Ne bileyim ben? Ben toz edeyim beni. Kemiklerimi kırar ya. Fabriye şimdi ya. İman etmiş adama diye ki Allah'a da benim hükümlerime saygısızlık yap. La ilahe illallah. Ayet-i mana vereyim de sonra dönelim. Açıklaması ne var? La tuhillu şa'airallahi. Allah'ın hükümlerine, işaretlerine sakın ha saygısızlık yapmayın. Ve le şehrel harame. Haram aylara da saygısızlık yapmayın. Haram aya da, haram aya da saygısızlık. Velel hediye, kurbanına da, onun şükür kurbanına da saygısızlık yapmayın. Velel galaide, o takı takılmış, takı takılmış, süs takılmış, gerdanlık takılmış hayvanlara da, kurbanlara da saygısızlık yapmayın. Velâ âmînel beytel harâme yebtehûne fevlen min rabbihim verilvân. Beyt-i haramı ziyaret edip Allah Rablarından bir rıza, bir lütuf. Fakat koşanları da saygısızlık, onlara da saygısızlık yapmayın. Ve izâ halaltum festâbû. İhramdan çıktığınız zaman, helal olduğunuz zaman ihramdan çıktı demektir bu. Festâbû avlanabilirsiniz. Ve lâ yecrimennekum. Sizi sevk etmesin. Ah, uf, uf, uf. Bombalar bunlar. وَلَا يَزْرِمَنَّكُمْ Sizi sevk etmesin. شَنَهَانُ قَوْمٍ Bir topluma olan kininiz sizi sevk etmesin. اَنْ صَدُّكُمْ Onlara sizi engellemeleri, o kavim sizi engelledi. Engellediğinden dolayı. اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescidi harama gitmekten sizi engelleyen bir kavme olan kininiz sakın sizi sevk etmesin. Neye? En ta'dedu. Saldırmaya. Saldırganlar sakın sizi sevk etmesin. Ve te'avenu. Yardımlaşın. Alel birri. İyilik üzere. Ve tekva. Takva üzere. Ve la te'avenu. Yardımlaşmayınız. Alel ismi. Günah üzerine. Vel udvan. Düşmanlık üzerine. Vettekullah, Allah'a saygı duyun, Allah'tan çekinin. İnnallâhe şedîdül gâb, Allah'ın, Allah şiddetli azap sahibidir. Allah'ın azabı şiddetlidir. 1, 2, 3, 4, 5 satırlık bir ayet. Tam bir sayfanın üçte biri. Tabi burada şimdi bu çok önemli olduğu için konu anayasada bunlar yazılmaz ama bunları yazmış anayasa biliyoruz. Bir kanun var, tüzükler var falan. Anayasa ana konuları alır. Efendim temel konular olsa hukuk genişletir onları biliyorsunuz. Anayasa. Bu da dinin anayasasıdır. Ummul kitaptır bu. Ummul kitap adı anayasa demek. Şimdi burada detayına giriyor. Yani. Anayasada detay veriyor. Çok önemli. Diyor ki la tuhillu şa'airallah. Ey iman edenler Allah'ın şa'airine saygısızlık etme. Yani saygı duyun demektir. Olumsuzdan söyleyerek olumluya doğru gidiyor. Bak bak bak bak. Olumsuz mana veriyor. Olumluya gidiyor. Saygısızlık etme ne demek? Saygı yap demek. Ha, saygı duyun demek. Gayet basit. Şimdi şa'air kelimesi nedir? Buna mağaraya nasip edecek. Gideceğiz şeye, Hac suresine getireyim sizi şimdi. Oradan kalktık şimdi. Gidiyor gurbete. Nereye? Oradaki ayet diyor ki, bunun cevabını ben veriyorum. Sen kafandan sıkma ya hocam. Biliyorsun, anlıyorum ama ben buraya bak, burada ne güzel konuşuyoruz kabile. Gel buraya da bak. Zalik, işte bu. Ve men yu'azzim hurumatillahi. Allah'ın haramlarına, Allah'ın hükümlerine saygı duyanlar diyor. Demek ki hurumat şairallah. Aynı mani. O buna mana veriyor, bu ona mana veriyor, birbirine pas atıyorlar. Ben de öyle pas atarak getirdiler buralara. Ha bir daha var burada. Zalik ve men yu'azzim şairallah. Kim Allah'ın işaretlerine saygı duyarsa. Burada saygı duymazlık etmeyin. Saygısızlık etmeyin diyor. Burada saygı duyanlar diyor. Anlıyor musun? Demek ki Allah'ın koyduğu haramlar manasına gelir. Şair Allah'ın koyduğu işaretler. Mesela spesifik bir şey söyleyecek olursak, özel, çok özel bir şey söyleyecek olursak, mesela اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ. Safa ile Merve Allah'ın işaretleridir. Yani Safa ile Merve arasında ne dün gelip geliyoruz yani. Ne dün, ne lüzum var filan. Diyemez. Benim işaretlerimdir o. Tabi şair kelimesi şiir söylemek anlamına da gelir. Kıl anlamına da gelir. Kıl. Evet, Nahl suresinde kıl anlamına gelir orada. Şimdi kavramı bilmezsen vaazını yapamazsın. Allah'ın şairi demek Allah'ın hükümleri demektir. Bunu böyle alalım. Allah'ın yasakları demektir. Bunu böyle alalım. Başka türlü bakarsak Allah'ın farzları demektir. Hükümleri demektir. Buna saygısızlık etmeyeceksiniz. Demek ki insanoğlu saygısızlık yapıyor. Sonra şehri harama saygısızlık etmeyeceksin. Ne demek şehri haram? Arkadaşlar, İslam gelmeden evvel Arap kültüründe bir uygulama vardı. Bunlar her zaman savaşıyorlar. Bunlar yol kesen eşkıya. Dediler ki bu böyle olmayacak. Ne yapalım? Bu şimdi ticaret yapmak için dediler. Şöyle bir 4 ay efendim saldırmazlık paktı inceleyelim. Bugüne bunu aktarırsak, yani bugünkü hukuk tabirine getirirsek bunu, hani saldırmazlık paktı var ya, anlaşması var ya, şu toplum şu topluma saldırmayacak anlaşmışlar var ya, saldırmazlık paktı yapalım ve diyelim ki senenin 4 ayı kimseye saldırmayacak. Kimseye çapulculuk yapamayın. Yolunu kesemeyin. İnsanlar rahat o 4 ayda efendim şey yapsınlar. Ticaret yapabilsinler. Ziyaret yapabilsinler. O zamanki Kabe'yi. Müşrikler de geliyor ya. Putları koydular, onlar ziyaret ediyor. Hac yapıyorlar ya. Hacı böyle şirke döktüler yani. Efendim. İşte o saldırmazlık paktında 4 ay. Onu diyor burada. İşte burada diyor ki Allah-u Teala o kültürdeki olayı buraya geçirdi. Allah-u Teala Arap kültüründe var olan o konuyu Kur'an'a dahil etti. Haram aya, saldırmazlık paktı olan aya saygısızlık etmiyor. Bu şu demektir. Aslında tabii Kur'an-ı Kerim zikri cüz irade-i kül diye geçer bu kaide. Yani burada haram aya saygısızlık etmeyin derken bir tane haram ayı dedi burada. Aslında bütün seneyi kastediyor. Her ay barış olacak. Barış. Müslümanlık dünya insanlığına saldırmazlık paktını ilan ediyor bu. Şeyde de var. Bakara'da da var. Efendim bu. Dolayısıyla zikri cüz parçayı anarak bütünü kastetme, bir ay anarak bütünü, bütün senenin aylarını kastederek, yani saldırmazlık paktına saygı duyacaksınız. Ona sakın saygısızlık etmeyin. Muhteşem bir şey bu. Çünkü bu kelime böyle şehrel harame, bu kelime emiyor, emiyor. Nereden emiyor biliyor musun? Bunun anası ki şehri haram, İslam, İslam kelimesi. İslam barış demektir. Barış, barış dini. Biz barış dinindeniz. Yani Türkçesi, bizim dinimizin Türkçesi barış. Ha o bu oradan emiyor ha. Ha onun küçük çocuğu bu. Onun 12 tane çocuğu var, bir tanesi bu. Ağladınız mı şimdi? Bir. Ama 12 tane. 12 tane çocuğu. O İslam kelimesi emziriyor. O ana, ana. O kelime var ya. O onu emzirmediği yer yok ki. O bütün anası. Ha bu Kur'an'ı görür bunun anası. Gelecek biraz sonra. Bütün ayetler ondan emer. O kaç tane memesi var onu bilmem. O kelime. Ha bir kelime. Bu. Evet. Siz bu saatleri öyle alıyorsunuz ya. Ya benim hızımı kestiniz. Neyse yarım kaldı şimdi bu. Daha beşte birini yapmadık. Efendim. Tabii bugün akdi anlattık. Akde vefayı, anlaşmayı yerine getirme konusunu ele aldık. Ve Allah-u Teala şu anlatacağım size okunan hayvanların dışındaki hayvanları yiyebilirsin. Onlar size helaldir ama ihramdayken hariç onları avlayamazsınız diyor. Yasağını koyduk. Onların ne olduğunu burada anlatacak. Biraz sonra buralara gelecek. Yalnız en'am kelimesiyle de onu açıklamış olduk bir bakıma. O en'am kelimesini deşifre ettik. O ne anlama geldiğini anlattık. Onun ardından ikinci maddeye geçmişti Allah-u Teala. İşte burada dedi ki Allah'ın farzlarına, Allah'ın haramlarına saygısızlık etmeyin. Efendim, haram aya da saygısızlık etmeyin. Haram ayın bir barış olduğunu, bir saldırmazlık paktı olduğunu söyledik. Ve bunun da 12 ayı kapsadığını, parçayı anarak bütünü kastetme kuralınca, Allah-u Teala bunu kullanır. Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir metottur bu. Efendim, dolayısıyla bu kelimenin saldırmazlık paktı kelimesinin İslam kelimesinden emzirildiğini, ondan gıdasını aldığını söyledim size. Çünkü İslam kelimesi var ya, o sin denen kelime var ya, onun kaç 6000 küsür 6600 ayetin emziriyor. Bir kelime onlar emziriyor. Hepsi. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Böyle bu Kur'an-ı Kerim Rabça. Rabça. Hem Arapça hem Rabça. Efendim. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Şunu diyeyim. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eyle. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha.